smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 24 listopada, jest 8. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Krok w stronę zakończenia wojny z Rosją. Ukraina i Stany Zjednoczone coraz bliżej porozumienia. Blisko 4,5 tysiąca razy interweniowali strażacy w związku z zimową pogodą. Było sporo połamanych drzew. Władze Strefy Gazy oskarżają Izrael o naruszenie zawieszenia broni. Izrael zaprzecza. Ukraina i Stany Zjednoczone o krok bliżej porozumienia w sprawie warunków zakończenia wojny z Rosją. Takie komunikaty popłynęły z Kijowa i z Waszyngtonu. Wczoraj w Genewie przez cały dzień rozmawiali na ten temat przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Ukrainy oraz państw Unii Europejskiej. W oddzielnym oświadczeniu Biały Dom stwierdził, że nowa wersja umowy zawiera wzmocnione gwarancje bezpieczeństwa i że delegacja ukraińska uznała ją za odzwierciedlającą interesy narodowe Ukrainy. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Pierwotna 28-punktowa lista warunków przerwania wojny zakładała ustępstwa ze strony Ukrainy i stawiała w uprzywilejowanej pozycji Rosję. Niezależny publicysta Kirill Rogow tłumaczył na antenie telewizji Deszcz, że Kijów znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ Moskwa chciała wykorzystać trudną sytuację Ukrainy na froncie, aferę korupcyjną i zimę, żeby zmusić Ukraińców do kapitulacji. Pomysł był taki, żeby w tych negatywnych okolicznościach Ukrainie i Europie było trudno sprzeciwić się planowi Trumpa. Jednak stanowczość państw europejskich i samego Kijowa sprawiły, że atuty Moskwy obecnie wyglądają znacznie gorzej niż wcześniej. Nie ma oficjalnej informacji na temat zmiany zapisu niektórych punktów projektu porozumienia, ale z przecieków prasowych wynika, że nowe propozycje zakładają większą samodzielność Ukrainy w kształtowaniu wewnętrznego bezpieczeństwa i zawierania międzynarodowych sojuszy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Europejscy przywódcy spotkają się dziś w Angolii na nadzwyczajnym szczycie poświęconym planowi pokojowemu dla Ukrainy. Na radę zwołał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Po publikacji amerykańskiego planu uzgodnionego z Rosją bez konsultacji z Ukrainą i Europą. Między innymi o tym rozmawiać będzie Renata Grochal z gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce, Tomaszem Siemoniakiem, ministrem koordynatorem służb specjalnych. To już o 8.13. Blisko 4,5 tysiąca razy interweniowali w weekend strażacy w związku z zimową pogodą. Najwięcej interwencji odnotowano na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Strażacy byli wzywani do usuwania powalonych drzew i połamanych gałęzi, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Braczek. Najczęściej mamy do czynienia z blokadą dróg w wyniku obłamań czy przewróceń drzew. Natomiast mamy też kilka przypadków zawaleń dachów budynków gospodarczych, więc służby cały czas pracują. Ponad 30, blisko 40 tysięcy osób jest pozbawionych dostaw prądu. A o tym, ile śniegu spadło w weekend, mówiła w Zapraszamy do Trójki Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW. Największe sumy opadów i przyrost pokrywy śnieżnej zanotowaliśmy właśnie na południowym wschodzie i południu, tam powyżej 30 cm, na Kasprowym powyżej 50, także spora dawka śniegu. Opady śniegu nieco osłabły, ale synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami powodującymi gołoleć. Zjawisko to może występować we wschodniej części Polski. Z kolei w południowej i południowo-wschodniej części kraju mogą występować zawieje i zamiecie śnieżne. Sejm nadal zamknięty dla Grzegorza Brauna. Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że nie zmieni decyzji w sprawie tego polityka. Włodzimierz Czarzasty potępił też wczorajsze słowa prezesa Konfederacji Korony Polskiej wypowiedziane w Oświęcimiu, które miały antysemicki wydźwięk. To, co pan Braun wyczynia, jaki ma stosunek do Żydów, jest skandalem po prostu. Nie można tak traktować ludzi tylko dlatego, że według Brauna są inni od niego. Na zarządzenie zabraniające europosłowi Braunowi wstępu na teren Sejmu obowiązuje od połowy czerwca. Wprowadzono je po tym, jak europoseł zniszczył tablice, które były częścią wystawy poświęconej społeczności LGBT+. Władze Strefy Gazy oskarżają Izrael o naruszenie zawieszenia broni. Hamas twierdzi, że od wejścia w życie rozejmu 10 października odnotowano blisko 500 takich incydentów, w których zginęły setki Palestyńczyków, w tym co najmniej 342 cywilów. O szczegółach z Jerozolimy wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Władze Hamasu w Gazie mówią o udokumentowanych przypadkach ostrzału z powietrza i artylerii oraz o ograniczonych wtargnięciach wojsk lądowych za tak zwaną żółtą linię oraz o rozbiórkach domów mieszkalnych, co zdaniem strony palestyńskiej jest systematycznym łamaniem rozejmu. W opublikowanym właśnie raporcie Palestyńczycy wyliczają niemal 500 naruszeń, w tym ponad 200 ataków z powietrza i ponad 100 incydentów związanych z ostrzałem w rejonach cywilnych. Izraelska armia odpowiada, że ostatnie ataki są reakcją na działania bojowników Hamasu, w tym na przypadek, gdy uzbrojony Palestyńczyk miał przekroczyć wyznaczoną strefę humanitarną i otworzyć ogień do żołnierzy. Rząd w Jerozolimie utrzymuje, że celem są wyłącznie obiekty militarne i osoby zaangażowane w ataki, a zawieszenie broni nadal obowiązuje. Z Jerozolimy Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport, Dariusz Urbanowicz. Między innymi o człowieku, który najlepiej na świecie jeździ po wirażach. I to wiem akurat, bo go poznałem. Darku, bardzo proszę. Tak, dmuchamy pancerzony balonik, bo od kilku sezonów to właśnie łyżwiarze szybcy wiodą prym, jeśli chodzi o polskie sporty zimowe. Skoczków po prostu zdeklasowali w ostatnich sezonach. W Calgary Damian Żurek znów drugi w Pucharze Świata z pobitą życiówką 33 sekundy i 85 setnych. To nowy rekord Polski na 500 metrów. Cieszę się, że kolejny fajny przejazd w moim wykonaniu z lekkimi problemami, bo na rozgrzewce naciągnąłem sobie przewodziciel i odczuwałem skutki tego nabiegu, ale mimo to nie przeszkodziło mi to i udało się zdobyć kolejny medal. I no trochę jestem w szoku, że udało mi się zrobić kolejną życiówkę, bo nie spodziewałem się, że tutaj będę w stanie to pokonać, ale biorę w ciemno i lecimy dalej. Też to bierzemy w ciemno. Wysoko Marek Kania, 9 miejsce, a bezkonkurencyjny wciąż Amerykanin Jordan Stoltz. Na 500 metrów wśród kobiet najlepsza z naszych Martyna Baran była 9, Angelika Wójcik 16, a wygrała Holenderka Femke Kok. Pancerniści wracają teraz do Europy. Najbliższy start to Heerenveen w pierwszy weekend grudnia. Bez rewelacji z kolei startowali reprezentanci Polski w short tracku przed własną publicznością w gdańskim Pucharze Świata. Nikt nie wdrapał się na podium. Wczoraj Nikola Mazur i Natalia Maliszewska ścigały się w finale B na pół kilometra, mówi prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch. Hotel, zakwaterowanie, obsługa, wszystko jest na najlepszym poziomie. Lód tak samo bardzo szybki, bo rekordy toru padają, zawodnicy biją rekordy życiowe, a jednak nasi zawodnicy zagościni byli, ale to oczywiście żart. Na pewno dawali z siebie wszystko, troszeczkę chyba ta presja tej kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, choć nikt na nich nie naciska, jednak oni sami sobie narzucają tą dużą presję, chcą po prostu pokazać się jak najlepiej właśnie w własnym domu. Kolejny start i walka o przepustki olimpijskie w weekend w Holandii. W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj doszło do dwóch meczów. Lech Radomiak 4-1, Widzew Korona 1-3. Zima zaskoczyła w Białymstoku i to nie tylko drogowców. Mecz Jagiellonii z GKS-em Katowice przełożony na 30 listopada z powodu opadu śniegu. W Primera División Real Madrid ledwo uratował remis z Elche. W ostatniej chwili Bellingham wyrównał na 2-2 derby Mediolanu dla AC Milan. W 78 minucie wszedł Piotr Zieliński, ale nie uchronił Interu przed porażką 0-1. Na Wyspach Arsenal rozbił Tottenham 4-1, a Aston Villa pokonała Leeds 2-1. I jeszcze wyniki 22. kolejki hokejowej Ekstraligi. GKS Jastrzębie, GKS Katowice 3-6. Polonia Bytom przegrała z Energą Toruń 5-6. STS Sanok Komarch Krakowia 2-4. Mistrzowie Polski z GKS-u Tychy wygrali po świetnej trzeciej tercji z Unią Oświęcim 4-3. Na czele tabeli Zagłębie Sosnowiec, a w sporcie za godzinę o zwycięstwie w terenowym Pucharze Świata motocyklistki Joanny Modrzewskiej. Na termometrach dziś okolice zera, a konkretnie od minus 2 stopni na północy kraju i w górach do plus 2 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Może popruszyć, ale śniegu nie będzie tak dużo jak w ostatnich dniach. Mamy 8,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. I jak brzmią morsy morsując? Na przykład tak. Łaj, łaj, łaj! Albo tak. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, Puerto Rico. I już wchodzę, i już jest ciepło. Czy państwo morsują? Bo dziś dzień morsa, a my na odgłosy morsujących morsów czekamy. 2 dwójki i 7 trójek. Za chwilę rozmowa bez uników. Eyes are like the ocean.

Wyjątkowa okazja. Tylko teraz w RTV Euro AGD. Nawet 3 raty gratis. I do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Ponad 55 zł. Sprawdziliśmy ceny koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i w Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 55 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Żegnamy. Jest 8.30, niemalże. To czas na skrót serwisu Romuald Wójcik. Na Podkarpaciu bez prądu jest nadal prawie 37 tysięcy odbiorców. Powodem są zerwane linie i ich oblodzenie. Nie ma informacji o połamanych słupach energetycznych, co spowodowałoby poważniejsze awarie. Zmalała liczba strażackich interwencji z powodu śniegu. Od północy ratownicy byli wzywani 28 razy. Minionej doby interwencji było ponad 1700. Przedstawienie polskiego punktu widzenia na amerykański plan pokojowy dla Ukrainy zapowiedział premier Donald Tusk. Odbędzie się to w Luandzie w Angolii przed szczytem Unia Europejska - Unia Afrykańska. Mówił o tym w Trójce minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Tam jest przewidziane spotkanie przywódców europejskich właśnie na temat tego, co dalej, co robić, jakie są odsłuchy z Genewy, bo byli tam przedstawiciele różnych państw europejskich. Czy to jest ostatnia prosta i będzie porozumienie pokojowe? Szybko się przekonamy. A cała rozmowa do odsłuchania na stronie Trójki na YouTubie. Samochód staranował ludzi w tokijskiej dzielnicy Adachi. Dwie osoby nie żyją, jest kilkoro rannych. Kierowca próbował uciec, zatrzymała go policja. Samochód był kradziony. Kolejny serwis Trójce o 9.00. Spodziewajmy się dziś opadów śniegu, ale nie tak intensywnych jak w weekend. Dziś to w zasadzie może popruszyć. Na termometrach za to wciąż zima. W najcieplejszym momencie dnia będzie od minus 2 stopni na północy kraju i w górach do plus 2 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. A to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 29 minut 9.00. A państwo wiedzą, co to oznacza. Czas na mniejszą grę, ta za kilka minut, ale teraz przyjmujemy zgłoszenia. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie mniejszej gry. Pytania już gotowe. Falling, falling, falling. Genesis Invisible Touch w trójce lub Invisible Touch'cie, jak należałoby chyba powiedzieć precyzyjnie. Za 26 minut godzina 9, a my już mamy uczestników mniejszej gry. To Wojtek z Krakowa. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Ile masz lat? 11. A, czyli już nastolatek Wojtek z Krakowa z nami. A co cię skłoniło, żeby zagrać w mniejszej grze? Nie wiem, tak sobie pomyślałem, że fajnie by było znowu im do radia i coś pogadać. No to będzie okazja porozmawiać, oczywiście, i zagrać także i odpowiadać na pytania, a na stanowisku numer 2 będzie dziś pan Janusz spod Rzeszowa. Dzień dobry, panie Januszu. Dzień dobry, witam państwa. Dużo śniegu na Podkarpaciu? Tak, bardzo dużo śniegu. A jak wyglądało w takim razie odśnieżanie podjazdu wczoraj, dzisiaj? No dzisiaj już nie pada, także dzisiaj było sucho, a wczoraj była bardzo duża integracja osiedlowa i przez pół dnia odśnieżaliśmy. Czyli ten śnieg się czasami jednak przydaje do czegoś. Tak, była bitwa na śnieżki, także... No to dzisiaj będzie bitwa na odpowiedzi na pytania w mniejszej grze i to już za kilka minut. Zamknęli sklep, zepsuli mi spacer. Miałem mieć cel, znowu się będę snuł. Nocą jest lżej, nie dzwoni nikt przynajmniej. Krótszy mam cień, boję się jakby mniej. A rano zacznie się od nowa. Łatwiej wszystko. co, gramy? Gramy. Mniejsza gra. Przypominam, Wojtek z Krakowa na stanowisku numer 1. Dzień dobry, Wojtku, raz jeszcze. Dzień dobry jeszcze raz panu. A gdyby państwo się zastanawiali, czemu Wojtek nie w szkole, to dziś na popołudniową zmianę. I to na 12.35. Takie czasy jeszcze nadchodzą, ale Wojtek zwalnia się z lekcji nawet wcześniej, bo i tutaj państwa zaskoczymy. Wojtek jest śpiewakiem operowym. Powiedz, opery jakieś... krakowskiej. Opery krakowskiej. Podaj jakieś szczegóły. Gdzie możemy cię usłyszeć? No to tak. W sobotę jest premiera tej opery Amal i Nocni Goście, a w niedzielę występuję ja. Mhm, no to państwo z Krakowa wiedzą już, jak można miło spędzić najbliższy weekend, także z naszym słuchaczem Wojtkiem. Pan Janusz z Podrzeszowa, przedstawiciel handlowy, także z nami. Dzień dobry, panie Januszu, raz jeszcze. Dzień dobry państwu. W ten sposób sprawdziłem, czy się słyszymy. Słyszymy się dobrze. Wojtku, zaczynamy od ciebie. Po pierwsze pytanie. To sport zespołowy rozgrywany na prostokątnej tafli lodu, podobny do petanki albo bocci. W rywalizacji biorą udział dwie drużyny liczące po 4 zawodników, a do gry używa się kamieni, które są wypuszczane po lodzie w kierunku celu zwanego domem. O której dyscyplinie mowa? Kamienie przypominające czajniki, podpowiem. Wojtek, Karl... Może... Karling. O, jakieś podpowiedzi się pojawiają? Karling, tak jest. Jeszcze szczotki biorą pod udział w tym wszystkim. Chodzi oczywiście o karling. Jest punkt dla Wojtka. Teraz pan Janusz, panie Januszu. Teraz pytanie do pana. W którym mieście znajduje się sławny most Golden Gate? Golden Gate jest San Francisco. Tak jest. Tam o wiele cieplej zapewne teraz niż u nas, niż pod Rzeszowem, gdzie trzeba odśnieżać. Wracamy do Wojtka przy stanie 1-1. Wojtku, proszę posłuchać. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. Co oznacza taki sygnał w kodzie Morsa? Uczyni mnie. SOS! SOS! Oczywiście, że SOS. Sygnał wzywania pomocy w kodzie Morsa. Dziś dzień Morsa, nie tego Morsa, ale myślę, że warto zawsze przypominać takie rzeczy, których uczyli Wojtka, jak państwo słyszeli. 2-1 i wracamy do pana Janusza. Panie Januszu, w którym filmie Stevena Spielberga głównym bohaterem jest rekin gigant? Szczęki. I w Szczęki 2 i 3 i tam chyba nawet więcej tych filmów było, ale przede wszystkim te pierwsze Szczęki zrobiły furorę w świecie kina i oznaczają też te Szczęki, że mamy 2-2, więc będzie dogrywka. Wojtku, panie Januszu, dogrywka na zasadach, kto pierwszy, ten lepszy, liczy się poprawna odpowiedź, można próbować wiele razy, a ja czytam zdania podpowiedzi, szukamy hasła. Zwykle robi się je z brązu, czasem z innego materiału. Metale. Za czasów świetności Bee Geesów, dobrze kombinujecie, za czasów świetności Bee Geesów i gorączki sobotniej nocy, spodnie z ich udziałem były największym krzykiem mody. Dzwony. To poprawna odpowiedź, udzielił jej pan Janusz. Jako pierwszy pan Janusz zwycięża. Panie Januszu, pan nosił spodnie dzwony? Nie. Ja, albo się nie przyznam w każdym razie. Nie. Za młody byłem. Okej. Wojtku, dziękujemy ci pięknie za udział w mniejszej grze. Ja również bardzo dziękuję. Wracaj do nas i oszczędzaj głos przed weekendem. Wojtek, dziękuję także bardzo ci dziękuję za udział i sukcesów na premierze. Ja również panu dziękuję i... I pozdrawiam. Zapraszamy i pozdrawiamy serdecznie Wojtka. Pan Janusz zwyciężył, więc wybiera piosenkę, którą teraz zagramy w porannej audycji. Dokładnie, będzie to Kansas Road Paradise City. I chciałbym ją dedykować jeszcze mojej żonie i moim dwóm synom. Dedykujemy więc Paradise City od Guns N' Roses. Yeah. Paradise City w Trójce na rozgrzewkę w mroźny poranek. A propos curlingu z mniejszej gry, to trwają właśnie Mistrzostwa Europy i grają tam Polacy i nawet wygrali w jednym z meczów z aktualnymi mistrzami Norwegami, więc warto rzucić okiem na curlingowe Mistrzostwa Europy właśnie. Jest 8:49. Codziennik. A w tym tygodniu w codzienniku Paweł Turski będzie zaglądał do miejsc, które istnieją od lat, których jest coraz mniej, chociaż powstają w nich lub naprawiane są tam naprawdę cenne i jakościowe rzeczy. Przez najbliższe 4 dni będziemy wchodzić do niesamowitych zakładów rzemieślniczych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jacek Kamiński z pracowni obuwia Brunon jest wraz ze mną. Mnóstwo butów wokół nas. To są buty naszej roboty, ponieważ wykonujemy buty na zamówienie, na miarę, takie jakie ktoś sobie wymyśli, biorąc pod uwagę budowę stopy, rozmiary i do tego kolory skóry, rodzaj buta, rodzaj podeszwy, obcasa i tym podobne rzeczy. Pan tego całego fachu nauczył się od stryja. Tak, stryj mnie zaprosił po maturze, tu przyjechałem w 80 roku i on i jego pracownicy przekazali mi swoją wiedzę. Dzięki tym pracownikom to wszystko osiągnęliśmy, co mamy, w tym różne ciekawe produkcje do filmów takich jak Ogniem Mieczem, czy Pan Tadeusz, czy Wiedźmin. Tu mam skórę, którą kiedyś pan, który dźwięk robił do Wiedźmina, kupił ode mnie, żeby mieć efekty noszenia skórzanych butów, ponieważ w Wiedźminie zagranicznym chodzą w butach skórzanych bez podeszwy twardej, tylko na miękkim. I ten efekt zginania podkładany był pod chód Wiedźmina i podobnych postaci. Dzisiaj niestety sytuacja się odmieniła, jest coraz słabiej i z zamówieniami, i z pracownikami. Jest to trudny zawód. Czyli najważniejszy jest klient. Jak on już tutaj wejdzie, tak jak ja teraz, to jak to wygląda? Najpierw mierzymy stopę. Po ustaleniu szczegółów dotyczących budowy buta, koloru, wersji obcasa, podeszwy, szukamy kopyta, który odpowiada wysokości obcasa, kształtu czubka. Czyli rozumiem, że tam za tymi drzwiami tak. Państwo już tworzą te buty. Tutaj się trzeba przecisnąć. To jest cały magazyn kopyt. Stryj podzielił te kopyta na rodzaje. I zawsze kopyto wraca na tą samą półkę, na którym stoi już od 50 lat. Dzięki temu część tych kopyt ja mam w pamięci. Czyli jak ja bym panu teraz powiedział 36,2 cm, to pan jest w stanie... Tak jest, to sięgamy. To proszę bardzo. O, coś takiego mamy, obcasik 2 cm. No bezbłędnie, pan dosłownie to w sekundę wie. Tak jest. Można się trochę przy tym pobrudzić jeszcze. No tak, można, ale to jest taka przyjemność w tej pracy, że im więcej śmieci, jak się mówi o szewcu, tym znaczy więcej pracy wykonam. W butach chodzi. Nie wypada nie nosić swojej roboty butów. Czyli to jest nieprawda, że szewc bez butów chodzi. No nie, w moim przypadku nie może być, zwłaszcza, że jestem szefem wszystkich szewców. Tutaj jest but wykańczany w kolejnym pomieszczeniu. W tym małym kąciku siedzi pani Teresa, która zajmuje się wykańczaniem obuwia. Tak słyszę. Dzień dobry pani Teresa. Dzień dobry. Że to taka dość cicha, spokojna praca. Trzeba się skupić na drobnych rzeczach, tak jak tutaj na przykład mamy zniszczoną skórę na obcasach, bardzo delikatną. Trzeba to tak ponaciągać i ładnie podoklejać, żeby było jak najmniej widoczne, więc trzeba się na tym skupić. Raczej wolno, ale dokładnie. Tutaj mamy też maszynę łaciarkę Singera, którą szyjemy. Opuszczamy stopkę, ustawimy sobie szerokość ściegu. Niczym chirurg precyzyjnie. Tak, bo muszę uszyć po tych samych szwach, które były. Pedałując tylko i wyłącznie swoją siłą mięśni nóg, uczy to cierpliwości, na pewno. Łatwiej później jest w życiu. Tak, to prawda. Obracamy sobie stopkę i szyjemy w drugą stronę. Jak jest tak coraz trudniej, to co pana trzyma przy tej pracy? Co jest fajnego? To jest szewska pasja, ale nie do tego, żeby być złym czy złośliwym, tylko żeby pomóc ludziom naprawić, zrobić buty. Jacek Kamiński z pracowni obuwia Brunon był wraz z nami w codzienniku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Thank you.